พี่มีไมค์พี่มีกราฟขึ้น เอาเสียไหม ไหนอะเข้าเข้ามา เนี่ยตอนนี้ไมค์พี่มีกราฟขึ้นละมีเสียงเข้าละ เสียงได้ยินเสียงพี่ไหม ยังไม่ได้ยินวะพี ่แต่ว่าพี่มันมีกราฟขึ้น แล้วอ่ะอ๋อมีเส้นขึ้นเลยใช่ไหม เออ เสียงได้ยินเสียงไมค์พี่มั้ย มันมีกราฟขึ้นแล้วนะว่า เออได้ยินแล้วได้ยินแล้ว ได้ย ิน แ ล้วใช่ไหมอ ันนี้คือเซตแต่มาไหนเดี๋ยว ได้ยินแล้ว พี่จะลองใช้วิธ ีได้ยินแล้วใช่ไหม เดียวกับแจมูลัสนะโดยการเปิด คราวนี้พี่จะลองใช้วิธีแบบเดียวกับแจมูลัสนะโดยการเปิดขึ้นมาอีกรอบ ได้ เป็นโปรแกรมมันอ่ะ ต้องเปิดอย่างนั้นเลยอ่ะ นี่ก็จะเปิดเป็นสองหน้าต่างไม่รู้ทำได้หรอ แต่พ ี่ ไม่ร ู้อัน นี้มันเปิดหน้าต่างสองอัน ก็แจมูลัสพี่ทำ เฮ ้ ย แต่พี่ไม่รู้อันน ี้แม่งหน่วงว่ะ หน้าต่างสองอัน หน่วงมาก หน่วงมาก หน่วงมากปะ เดี๋ยวนะหรือว่าต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์เอง น่าจะจบเรื่องนี้ด้วยที่ได้อินเทอร์เฟซตัวใหม่มาเล่นในแจ็คได้หรือ เจมส์แต่มันสองทุ่มครึ่งแล้วอ่ะพี่ต้องไปเซตสตรีมอ่ะ เดี๋ยวไปไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเซตสายอันนี้แต่ต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์เอง เออเดี๋ยวรอบหน้ามาน่าจะจบเรื่องนี้ด้วยที่ได้อินเทอร์เฟซตัวใหม่มาเล่นในแจ็คก็ได้หรือถ้าเกิดเรามีอันนี้สร้างเป็นของเราเองก็จบตรงน ี้ แต่ก็มันก็กลายเป็นว่าพี่ก็ยังให้ฟาเพย์เป็นหนึ่งอยู่ดีว่ะเพราะว่าฟาเพย์มันไม่เลือกอุปกรณ์อ่ะ เอ้ยแต่มันมีแมปอันนี้ให้ดูด้วยว่ะเฮ้ยโคตรเดี๋ยวพี่ลองเข้าไปดูนี ่ไอ้นี่เจมส์ภาษาไทยแล้วนี ่ เ จมส์ไทยแลนด ์โคตรโหด ได ้ เอ้ยมาลิสแทนได้ด้วยเนี่ยมันกำลังโหลดเข้าไป ใช่ แต่ฟังไม่ได้ ดูแล้ว แอนเซน2บีท8บาร์มีเชฟให้ด้วยเชฟเป็นลายก็มีเป็นพายก็มีโอ้ยของเล่นเยอะชิบหายอันเนี้ย ใช่ เ ปิดกล้องได้ด้วย เดี๋ยวลองดูสร้างเซิร์ฟเวอร์ เอง น่าจะโหลดดีเทนซี ่พี่รอเกมสร้างเซิร์ฟเวอร์ก่อนก็ได้เลยทั้ง10นาที ไม่น่าจะต้องไปนั่งดู YouTube ก่อน มีโชว์พีคบวก RMS มิเตอร์ด้วยหรือชวา RMS Sorry ก็มีสกรีนแลงเกจไม่มีราคาตีมของเล่นเยอะมากครับ Host Fits Private Private โอเคแต่แม่งแลก แลก เหรอมันไอ้นี่เยอะ Latency เยอะ Latency มันเยอะมีใครเข้ามาอีกคนโลน่า ฮาย ฮัลโหลโลน่า ฮัลโหล ฮัลโหล เปิดกล้องด้วยนะ เอ ามันพูดด้วยว่ะ ได้ยินเขาพูดไหมล่ะ ฮัลโหล ฮ ั ลโหล ฮัลโหล อย ่ า เดี๋ยวเจมไปศึกษาก่อน เออ นี่ไง how to set up and work with มันเปิด YouTube ได้ด้วยนะตัวเนี้ยได้ YouTube ได ้ ดีจีนนี่หว่าแม่งโนหน้า